إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجدلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بيني عمل تي سونو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي عندك بروم تيري بي مويليرال دي وانني ليغا خامني موم لا سونو بروم جيتال كي دينام جي موم موي توحيد مانام لا اله الا الله مانام عباده الله وحده جامو بروم بي تبارك وتعالى موم دون بانكو بوكال اك دار واي كذلك ونيونني يونانتي ني جيتو نيوم نيب كوتي نيك سونو بروم جل وعلا بيم لا يوني سي ساو خيت لا nga jital ci sa wote moy tawhid ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru e yeen samay nit kay len gen jamu allah azza wa jal amulen kenen ku gen di jamu kudul mom rawatina nak sunu yonant muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mom mi nga xamni defna fukki at mak lata ñuy faratal julli muy wote ci tawhid sahaba yi netali lañu jëlé ci mom ci yoon wote ak yoonu njangalé ñu gis né lamu doon jital moy lan moy tawhid defar nga mu nit ñi defar sen pass pass yar len ci ñu jital aqu borom asaman ak suuf lolu feñ na ci hadithu jundub hadithu ibn abbas ci bukhari muslim ba yonent bi alayhi salatu wassalam yone muad kazalika matay hadithu ibn abbas bako yonanti bi alayhi salatu wa salam supporté mangok te laj ko ne ko xana yow gone gi duma la sax ay bat duma la jangal ay bat ak yenen ahadith yo xamanteni ni lepp ci lamuy delu wat moy ndekete yonanti lañ doon jital moy tawhid aqu borom bi tabaaraku wa ta'ala waye comme niko borom tere bi waxe gison nañ ne ñu bari ci julit ñi tay yoon woowu dañ ko wacc mo taxone borom tere bi ne fa innahu yajib an yabda al an yabda al insan bi ta'allum al aqidati qabla kulli shay mo ne kon lolu nak taxna ba day nek lu war ci nit ki mu jital njangum aqida ci kanamu lepp manam pass pass ngeum yalla aqida moy li nga xamanteni ni xol bi da koy pass xol bi da koy fas xol bi da koy yew ci mburum diina comme lu melni ngeum li nga xamanteni ni moy sunu borom wala gëm kumpa wala bok gëm gëmu julit bi ci alquran ak yu demé noné mune al aqidatu hiya al asas mune xamal ni dal pass pass moy ciosan bi pass pass moy ciosan bi watax sunu borom ne yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim bes bi nga xamne alal ak njabot du fa jariñe ka fay jariñu ci bes bobu kay mucc ci bes bobu moy ki dik indale li nga xamni moy al qalbu salim xol bu mucc ayeb al qalbu salim moy lan borom xam xam ñu ne huwa al qalbu allazi salima min ash shubuhat wash shahawat moy xol bi nga xamni mucc na ci ay leunt leunt leunt leunt ci pass pass manam pass pass bu yaqku wash shahawat ak la nga xamanteni moy xetu banex yi nga xamni da wute ak diina mune kon fayajibu an yubda biha bitta'allum watta'lim mune kon warna ñu jital tawhid mi jital ngëm mi jital pass pass mi ci buntu njang ak jangale mune wa an yudawama ala tadrisiha wa bayanaha linnas ba pare nak du ci am de waye dañu wara sax manam am continuité ci diko jangale ak diko leral nit ñi lolu motax nga fekk borom xam xam yi seeni jotaay xam xam yi nga fekk leen téré tawhid yi du dak bu jeex rek ñu jëlaat benen bu jeex ñu jëlaat benen par rapport ak nak ku nekk sa niveau wa parce que téré ay niveau la amna yo xamni pour goné yi la gis ngeen lu melni ta'limu sibyan ma ngok amna ci yo xamanteni ni pour niveau bu kawé la touti amna ci yo xamni pour niveau yu kawé kawé yi la waye dal ñom seeni bëreb yi nga xamni moy bëreb yi ñi jangalé tawhid mom du fa doy du fa dak ma ngok téré bu jeex ñu jël benen mune li annaha hiya a'zamu ma amara allah bihi ndax mom tawhid momé moy li gëna mag ci le sunu borom diglé mune fa laysa min al munasib an taj'alaha akhir al ashya aw la yuhbahu biha la yuhbahu biha mune kon nekkut lo xamni lu jappandal la lu deppo la nga koy mujjel sunu borom jital ko yow nga koy mujjel wala bok nga bañ ko jox yitté bañ ko faalé gis nga ko ngok mune li an al an hunaka du'atun yuzahhiduna fi ta'limi at tawhid wal aqida mune ndax sunu jamono yu mujji feñna ay wote kat yu bari yo xamni dañuy décourager lol nit ñi ci jang tawhid ak pass pass magok diko tutalal nit ñi di len ko woyofalal ba nit ñi mujjé diko sagane gis nga ko duñ ko jox importance am tawhid moy aqu sunu borom jalla wa ala kan moy sunu borom moy borom asaman ak suuf ki nga xamni mo ñu bind ma ngo mom aqam jalla wa ala dara gën ko reey dara gën ko mak ma ngo kon lu mel nonu des ko wara jox lan importance am des ko wara jox tollu wayam ci njangalem tiina manam dara école bere bi nga xamne dañ ni fi dañuy jangale jangaleen diina jangale bere bi yoyu école yoyu seeni programme la ca waro nek ci 70% moy tawhid tawhid mo waro no occuper 70% ci seen programme mais tay demal ci daara yu bari tawhid 0% la fa am mango 0% la fa am nga ko lolou motax tay bo xolé ci sunu société nga comparer ko ak yonent bi alayhi salatu wassalam ci yonu njangalem wala hadithu jundub mune dañ da nek goné dikkel yonent bi alayhi salatu wassalam mu ñuy jangal ngëm di défar suñu pass pass def ci ñun tawhid top mu jangal ñu alquran mune suñu ngëm dal di yok gis nga ko ma nga lolu mune kon yonu yonent bi alayhi salatu wassalam kazalika borom xam xam yi nga xamanteni ni dañu ñew ci ginnaw mais tay xolal bëre bi nga xamni dañ na ñom ño yor njangalim diina nga xol ci seen programme lan la fa tawhid am lélé do fa fekk dara wala lélé lu neew nga cey fekk lolu nak mo waral ngeen gis ci bench bi ku genn ñu ne mokal na alquran waye lu muy liggey lu muy def am jabar kat la legi ila pourtant dara la genné dé yé dang koy dégg chaque jour ko nan la man dara sangam la genné waaw waye nak damay pétaw waaw damay def fétiche damay def nangam ak nangam yé dang koy dégg ci réseaux sociaux yi yé dang koy dégg ci médias yi pourtant man jang na alcorane nga gis lé ñuy tijji ay kamil nan dañuy lire ay aya nangam nangam wala ñu nan dañuy tari ay sar té pourtant ay pétaw kat la té ñi jangul sax waxuma la ñi jang xam nañ né pétaw alcorane da ko téré bokul ci li alcorane nangu lu warul nan lañ def ba nit ñi tollu lan lañ sagané mais war nañu poser wala question amna luñ sagané gis nga jëlal li nga xamanteni ni moy alcorane mi alquran mi limu yor ci ay njangalé ni mu riché tay julit ñi ño tollu ci di wax naan ah pourtant yéféri dé ñom sax ño ñuy gëna rafet jikko ñom ño ñu gëna baxol da ngay dégg julit ñi diko wax mais war nañ poser la question nan lañ def ba arrivé fofu alquran mi sunu borom jox ko ngeen jig yonent muy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang wu tedd bo ngeen ji yonent yow nga am ko yonent bobu sunu borom tag ko ci bir alquran wa innaka la ala khuluqin azim ne ko yow dal ya nga ci njombaxtal kaw jikko ya sunu ya aisha biñ laaje yonent bi alayhi salatu wa sallam lan mo ne ko jikko yonent bi mu ne kana khuluquhu alquran yonent bi jikko mo ne kon alquran est ce que ñun julli ñi jikko won nañ alquran te pourtant ñu koy mokal suñu dom diko mokal suñu gonay touti diko mokal diko tari mais est ce que jikko won nañ alquran ñun ñoo wëlbeetiko di tag ñi dul julli ci seen jikko ci seen deggu ci seen nangam ak nangam ak nangam kon anañu ñun ak alquran nan lañ def ba arrivé fofu ba tollu fofu nan lañ def ba tollu fofu parce que yoon bi ñu soobu ci mjangalé modul yoon bi mbir mi du mokal ak mën tari ay sar rek kep nga yam ci dedet alquran hujjatun laka aw alayka alquran layla pour yow soko jëfé mu layal la soko jëféwul nak mu nek lay sa kaw ndax mokal nga gaddu nga lo xamanteni jëfé woko mu nek lay sa kaw lolou jara bay xel lu jara bayyi xel kon war nañu xol programme jang bi bere bi jangale diina programme ba fa nek jangale kat ya luñuy jangale jangale kat ya maîtriser nañ mbirim pass pass mbiri tawhid ndax ñang koy jangale lolou jara saytu lolou mo jara jital gis nga ko lolou mo jara jital mais tay bo xolé programme njang mi yépp ci limuy accès wu moy problème visibilité parce que en fait c'est normal parce que business mo nek ci souf wutum xaliss mo nek ci souf dañ ko wax dédé jangale kat yu bari dañuy business rek han wut xaliss lañuy def motax gis nga sen temps yépp dañ koy sarf dépenser ci lam forcer xalé bi sonu ci mom gis nga dem outil ay baful xam nga pour muy meuna topando Husayri wala muy meuna topando Sa'd al-Ghamidi wala muy meuna topando Huzayfi gis nga ko mango bu ko defé sonu keur xalé bi ñew ñu bass tante mu tari na tari won nañ daw tari won nañ ren mom kay yobbu len xalé yi fe bu ko defé chiffre d'affaires bi di yek business bi di dox yitté bi nekkul xalé bi alquran biñ koy jangal mu am ci deg deg alquran biñ koy jangal ñu yor ko pour mu mën ko jëfé mu nekk buntu taxem dedet yitté bi moy lan na sama na ci sama daara doxé na ci sama daara amé tour na clientèle bi yok motax chaque année ñu bass tante té ngay ngandi bass sahaba yi bilen yonnati bi alayhi salatu wa salam bi jangal dañ doon bass doomu sahaba yi dañ doon bass pourtant mokal nañ alquran gep ak mokal nañ mokal gu deugar ndax ñoom seenu mokal mo daan lan mokal gu and ak jëfël dañuy jang ab lim ci ay aya xam la muy lamu ëmb ñu jëfé ko dogo sekki wat diego jëm ci kanam gis nga ko seenu jang non la won seenu jang non la kon gis nga suñu problème deug mi ngi delu wat ci fofu wallahu musta'an bu ko defé kon mune amna ci wote kat yi ño xamanteni ni dañuy dawlo nit ñi tawhid di len ko saganlo mo tax nga gis ñene la ki mokal na alquran nga gis mu tak ay lam yu ñuul tak ay fas nangam ak nangam jang na alquran de waye nga ci dig ah mom de jang na alquran de waye gis nga jang na alquran de waye est ce que lo daan nga ko deg sahaba yi parce que jaarale wuñu alquran bi fam wara jaar lolu motax sunu yunus alayhi salatu wassalam nga deg mu ne diko wax ci khawarij yaqrauna alquran wala yujawizu hanajirahum mune ñooñu de dañuy jang alquran waye du passer sen boli du passer sen gorge agu ci sen xol gis nga parce que jaaruñu ci yoon bi fexé nañ ba seuf leen ay baat ñu mokal di tari mais nak agut fa nga xamantene ni mom moy ci xol ya parce que jaarul fam wara jaar gis nga ko jaarut fam wara jaar ñaata dis nga gis ñu mokal alquran di saga sahaba yi bu ngeen joté ñu tari buñ xeyé suba di saga sahaba yi ñoo ñu xam ngeen ni duggu sunañ ci sum rew mi ba am fi station radio am fi ay école ainsi de suite gis nga saga abou bakr saga omar saga ousman ha bu gude ñu jang wala zina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu buñ xeyé saga sahaba yi gis nga Allahul musta'an mune kon hunaka unasun ibtulu bi hada mune amna ci nit ñi ño xamni li dal lañ leen natto mune wali anna al ikhlal biha ikhlalun bid din kullihi fa yajib al inayatu biha mune sagane nak pass moy sagane dina gep mune kon lu jara yitte wo la defar pass yi gis nga pass yi bu baxé mu defaro ci al qur'an defaro ci sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam sunuy jaamu day bax sunuy jikko day bax sunuy relation day bax sunuy jëflante day bax parce que day deppok al qur'an lolou la sunu ya aisha waxone kana khuluquhu al qur'an yonnati bi alayhi salatu wa salam jikko mo nekkon al qur'an gis nga ko manam jikko lamu lambo diñ mané général moy pass passam ak ngeumam dafa deppok al qur'an gis nga ko comportementam namuy jaamo boromam gis nga ko ay comportementam ay doxalinam ay jëflantem ay relationam lepp dafa deppok al qur'an mbokk yi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh